з вами працягваем знаёмства з прыгодамі шыльдбургераў, мудрых жыхароў нямецкага горада Шыльда, якія доўгі час у князёў і вяльможаў дарадцамі былі і за сваёй мудрасці пакутвалі. Дык вось, вырашылі шыльдбургеры ад сваёй мудрасці глупствамі ратавацца. Сёння ж вы даведаецеся, як шыльдбургеры ў сваёй ратушы палаты будавалі. Прасеклі шыльдбургеры ў сваёй ратушы вокны і ўзяліся за ўнутранае абсталяванне. Перш за ўсё вырашылі яны прыбраць штукарскую палату, а затым ужо ўзяцца за палату для карпення і ўжо пасля ўсіх за палату для пацення. Не прайшло шмат часу, і трохкутная ратуша усім жартаўнікам на славу была уладкованая і зноў асветлена. Надышла зіма, выпаў першы снег, і гарадскі галава затрубіў у свой знакаміты рог. Пачуўшы яго, шыльдбургеры гуртам паспяшаліся ў ратушу. І трэба сказаць, да таго яны цяпер паразумнелі, што ніхто з іх не забыўся прыхапіць палена. Трэба ж было печы прапаліць. А абцяжарваць казну выдаткамі на дровы нядобра. Але калі яны сабраліся ў штукарскую палату, то ўбачылі: у ратушы не толькі ніякай печы няма, але нават і месца ёй не вызначана. Зноў перапалохаліся шыльдбургеры. «Няўжо мы, як аслы даўгавухія, — усклікнулі яны, — ніколі сваю ратушу не наладзім. Дзе ж нам цяпер печ ставіць?» Адны раілі скласці печ за дзвярыма. Там яна, маўляў, нікому перашкаджаць не будзе. Іншым гэта не спадабалася, бо гарадскому галаве пакладзена каля самай печы сядзець, а так ён будзе тырчэць за дзвярыма. Гэта ж курам на смех. Шмат розных парад выслухалі шыльдбургеры, доўга суддзілі, меркавалі, усе прыдатныя месцы для печы агледзелі і ніяк вырашыць не маглі, дзе ж печ паставіць. Нарэшце знайшоўся адзін дарадца і прапанаваў скласці печ за акном прама на плошчы. І патлумачыў тут жа, што калі галава пажадае сядзець ля самай печы, каб мудрасць яго ніколі не замярзала, то можна яму вылучыць месца ля акенца. Хай ён адтуль на печку глядзіць і грэецца. Такая парада усім шыльдбургерам прыйшлася па душы, і яны ад радасці ў ладкі запляскалі. Але знайшоўся сярод іх адзін жыхар, якому вечна ўсё было не так. Падняўся гэты не так і загаварыў: «Вы кажаце так, а я кажу не так. Куды, да прыкладу, пойдзе жар, што павінен нашы палаты сыграваць, дзе нам пацець ды сядзець крукам належна? На вуліцу? А ўсю вуліцу, колькі ні палі, нам ніколі не нацяпліць. Так я кажу ці не так? А каб цяпло ад печы да нас у нашы штукарскія палаты ішло, трэба рыбалоўную сетку ўзяць і адным канцом да печкі на плошчы прымайстраваць, а другім да вакна. Вось увесь жар да нас і пойдзе, няма куды яму больш дзецца. Так я кажу ці не так?» «Так ты кажаш», – адказвае яму галава. «І за разумную параду найвялікшая табе падзяка і пашана. З гэтага часу другое месца каля печы заўсёды за табой». Вось і вырашылі шыльдбургеры паставіць печ на базарнай плошчы, ад яе працягнуць да ратушы рыбалоўную сетку. Гэта каб жар ад печы правенька ў палаты струменіўся, і ў тыя, дзе пацець, і ў тыя, дзе сядзець крукам, і ў тыя, дзе ім свае глупствы штукарскія рабіць. Я, прызнацца, баяўся, як бы яны і мяне да сябе не запрасілі, каб на якую-небудзь штукарскую пасаду вызначыць. Але калі пачуў, як адзін шыльдбургер другому сказаў: «Куды ўжо яму савацца, ён да нашага не дапёр», адразу супакоіўся.